اللہ زما سینہ تنگی ولا ينصر لسانی او سرا باندرازی جان کو سینہ جبن چلی گیا مفاعل سے اللہ امید ما کرا حاضر سلام پیغمبر اللہ اور سرا پیغمبر مقرر کرے وے نو دنتا اللہ ویا وہ بخ منگ دلا رحمت بن نرور بے دو حارون علیہ السلام پیغمبر وذکر آیات کا بجتاب کی بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام انزم واقعہ یقیناً بے او صادق الوعد رشتنی وادی والا نو لیکن ایدانو رشتنی وادی والا نو ونانا دادد یو ممتاز صفت دے چیز اپنا سر وعدہ کری وا ورتے ویابتی وال ما تو مار ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین مجھے سنگے وہ سر وعدہ کرے وا نارا شانی بالکل رشتنی ہوا لار پچڑوان یہ دور کرے اب مرئی والا کا دیا او نزی اگ مرئی لا چاڑنی ہو لے رہا دمرا اخلاص ہاں دمرا اخلاص چیو زے قربانی کئی او بل زے چرے ناغم غالا برابری خو دے رہا وہ دمرا نا کی جڑان لفظے کی جڑان ور کئی او شرمخان لفظے شرمخان ور کئی چپلار نر دے لزین نر دے زین نر دے پلار سمرا نر دے قوم سر مقابلہ پلار سر مقابلہ بادشاہ سر مقابلہ اور لدنگل قبلول کل اولاد کشی بیابان کی بری خودل دمل نہیں رکھ کول انو دا تول دا نرتوب کارون ہوا انو کراغون پیدا انو نر بنی نو کاغذ ہور بچے ہو نو تو ہم خپل مرئی دا چڑی سر مخلا دا ہم چرنو معمولی شخصیت نو نو دا دا یو ممتاز صفت دے دلی طول انبیاء علیہ السلام سلی صادق الوعد دیا انہو یقینن دے کانو صادق الوعد رشتنی وعدی والا او دے رسول پیغمبر وکانا اودا اسماعیل علیہ السلام جو حکم بے کو آل بلتا بسولا وزکا و مسرا وزکا او بزکا سرا پال دام نہیں سرا و کانا اندر ہی او دے رو بل سرا مردیا پسند کرے شویا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آگے حال سنگتی ری گیا چراغ حضرت اسماعیل علیہ السلام کور نوا نہ خزلے ولوی آخا اندس شا نو ولوی آخدا سے اخکار تتلے اخکار کریا نو ورتوی وقت سنگتی ری گیا نہ ہی ورتوی دیر تکلیف دیا اور دیر پر گران چہنو گزران کی گیا نو ورتے ہوئی خزا خاون کی دراشیا نو ورتا سلام وایا اور ورتا ہوا ہے کہ بھی کدا دورشل دی بدل ہے کی نو کلے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام را گئے نو ولی بھی سوکرا گلیو ناغی ورطوی او نخی نخی ولوار کی نوی دا دما پلارو انو وی سیوی وی جدما سلام ولو آیا او ورطوی ہے جی دورشل دی بدل کی ناغی خواہ نتلاقی ولوار کی وی دورشل تیا تو دورشلی نتلاقی ولوار کی ذکا کی تپوسی دنو کنو دی گلی شورو دی جاسی گران و خوری و جاسی دی گی او بیا حضرت اسماعیل علیہ السلام بل وعد کرے وے کلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راغلے او تپوزی کرے وے راغے نزیاتے نو اوتے اخکار پسی این بس دے اسلام آباد خدا نوانو چیزان کرے دے کتی نیولے وے اخکار ان کو لے او دین کر دولے اخکار ان کو لے دین کر دولے زدہ بہت سارا بہت سارا کتی نیولے وے کر دے دبا کن خوننا خبر کور شیرے آگا اس کی بچاوہ میں خاری اوری دلی گینا آگئی باوی دخلی خویا کوری آیا کوری خفا خلفا من بعدهم خلق رستو تینا اہل پیدا شوی بیا ناغا وینا دخلی یوازی کور نرے دابا بلکی مافترن او دا خانہ کبا دابا بگیونی او درشانی نور غیرنو کبا دا جانو دا بلبل والی توتیانو کی ناس تی دا بلبل والی توتیانو کی ناس تی بلبلی آغای آغا سبانی سری نولی دا جانی دیم دا شنگی سری کری او دا صدر مقام کی ناس تا دا جسنگت پیخور کی جیل لباسل کی ناس تی جانا نتو گورا کہ جلی دا صدارت بے کینی کی اولی نتو گورا چی تو ورنو دی رنگے و پدی ور دی نپس دا دیم با بیاچینو یا باپ نور سرو سر ملاوے گی او دگا چل رہی ورانو مزا کرے رہے دگا چل رہی ورانو مزا کرے رہے سنگا چی ڈریور سر بدی دروازی ورنو نوزی نو دا کلینڈر خپل یو خاص سیٹ دو چی کل آگا اوباری نجوڑی آگی دا پاسا بدی اوڑی چی دا کولر کی او گنی نو دا دا آگا خپل خاص سیٹ دے پا آگا خاص سیٹی دیل ور کرے رہے او دا دی رہ چی مولے دا کتی دی چی سر جانیم لگ جنو دورا دا دو سسوک نو کی دا بی حیائی ان دا آگی بلکل اے دا سی پرنالی پا دی خلق را بئی میری بے حیائی کی بالکل داسی پرنالی پہ رابئی گی اور وہ دستر کی پٹی کڑی بھی نہ رابئی گی اور دستر کی پٹی کڑی بھی نہ رابئی گی تھی اور کلینڈر کی بھی داس کو اثر لگی داس کو اثر لگی سسود دم کی گی اور سدا دم کی گی داس بے حیا جی بے حیا جی اور بس یار کلیم کا نو تک منہ آیا گا تک منہ آیا گا نا بڑی ربو مانی بڑی لوگ فکر مانگی دا شان دا جی نے کئی اسکول لگی اور کالج لگی نہ تو پورا چکم وردی یا روسی نہیں رکھی گی نہ چکم اندے کم اندے نہ کالج والا مغیلا ورکھی گی ہجوڑی دا جی نے کئی ورکھی گی یو بل سر لگی او خود لگی بس ادا شان دی سر یو دا دے کاتی دا ور سر دے کالج نہ پائی باندی دیو فلمی ایکٹر دے او کٹیکٹر دے داغ شکل دے ناغ آدھی کاپل باندھی لگے دے خود دی پلار ام پستر گورن دے دانی نی او مور ام پستر گورن دے دانی نی مشرفور ام پستر گورن دے دانی نی او رونی امران دی بلکل دبی ہے بازار دا سی گرم شر جسا میں دغا گئی کٹکی گی او بس اللہ دی ملشی دی ملک دی دی ملک حال دی چیو بندہ خپل دی حیاشی آنو اللہ با دی دی حیائی نرا ورائی اللہ بولا دا حالت نبد لئی ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفسی دی دا دی خرے حکم دی او دی وجنے من خلق بخفل جون ماندی تان من سی خلق بخفل جون ماندی تان دی نوی حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطوی غصش نوی آگا خکار لطلے رہے ورطوی خوش جراش نظمہ سلام ولوائے خواستن جا تیری کی ولوی خدا اللہ فضل لے او دا اللہ میں ربانی دا وقت دیر خطیری ورطوی خوش جراش ورطوائے چی او سرے راغلے ہو سلامی کم او ویے چی دورشل آگا دی خدا بدلوائے ما مجھارت اسماعیل علیہ السلام را گئے نو پیغمبر ہوں اللہ کو یو نوردیوی سوک راگلی نہیں دی نوردیوی دوشان یو بودا را گلے سلامی وی او بے ماں نے تپوسنو پوسنو کل او بے ماں لگی چی ولوائے دا دوشن سیدہ دا جی نو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ورکوی دوشن سید مطلب دا تو صحیح گنی نما تپلار دا شانی ویلی اس کے اس دا اسا نہیں دور شلی رڑی اچھاو دا آر وقت چی سکرا جی نے جوڑی دا رے تمرا بد حال دے تمرا بد حال دے چی نڈوڑی سمجھتا رہے ہونے پس کوئی سمجھتا رہے کہ تو دیل اگر اخپل زان خالص چینو پلی جلوب باندی خاوری لی کنو دا بتا لسو در کی نو خانه دا جو بس تپوس مپوس تینو کیاو ولوی بس خدا فضل لگی دار روان دا خانه دا نو دا والا شوروشی لی جوڑی سی کس پا کس والا آر سختم کی او دا دی سواق اخلاق دی او دا انگور سواق اخلاق دی لیکی دا چا سر کینو یرا شمچی دنو بی باران تھی جو بھی انگور تھی مطلب دا کہ داد چا انگور نو اور جوڑے دا بدلی بھی خدا دے سن تان ہو مگر کر پا کے اور کی الاڑ سن نن جوڑی تم چلنو اور کی الاڑ دا یا سا تو دا بدلی بھی خدا آئی آئی دا شانی کالا با خدا تالا اولاد در کی نمساو دا آگئی نور کی ادرائی تاو دا آگئی نور کی ادرائی اگا اولاد لوا دی خدی ورکی نی جوڑی تاو خدا نور کی ادرائی دیو آئی نو پکار دا دے چی یو بندوی چی دا خوش اخلاقی او خو اختی رول دا دنی دا پیغمبر عادت دے او بل دا چی دا دا پا خفل زانم رحم کو نجوڑ وقت بخاوری حضرت ابراہیم علیہ السلام اغور کری ڈالی لی وذکر او یاد کب کتاب کی بیان ادریس علیہ السلام یقیناً دیو رشتین پیغمبر اپور تک منگلے مکان نالیا مرتبہ اونچا تیتا داریا کسان انعم الله عليهم احسان کر اللہ پر ایوان دی من النبینا پیغمبرانونا دا اولاد حضرت آدم علیہ السلام نا او بازی دا رچانا چی سوار کرو منگا نوح علیہ السلام سرا و من ذریت ابراہیم او بازی دیو دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا یعقوب علیہ السلام نا و من من او باز لاغ چانو چه دایت ورد کرو منگا ویچتا دین او ورد کرو منگا آر کلک لسیش بدایوان دی آیاتنا دمی روان بادشاہ نو گرزی گی لئی پریوزی گئی سجدہ کن کی اللہ توبو کیا او جڑیدن کیا فخلف من بعد مخالفون پس پیداشو رستو دینا احلا اگو او صلاة چه بربادی کموز او روان شو فائشاتو بسی فسوف يلقون غيا فاصدر غيا شملاو بشي دي رزايد كنا سارا ربوي مذي برباد كوا فصاب العداسيو شروع جبوا انو عرشا بمذ كوا اغوص اغر وجين انتو جوار كريرا تنر مولانس ابراهيم الله اغبريا كلا اختر رزي انو اختر خان راغلي اختره دل راغلي اغای مزکایا او داشن کل داشی چی دی رمضان کی دی تراوی کی برات دل فاغا با داشی را دل چی من بلان دی تراوی کولی نجوڑی بس دل دی خون ورکو نزدکا دی خود یولسو کال دی یولسو میاشتو دا مگیرو ندل دی خون ورکو ندی میاشتی لبرات دلو او سو دی تراوی بی ندد اغا لن مزل دی یولس میاشتی ندر آگلی انو دی اتو تراوی لبس رش اگدو تراؤ لگو سراشی دے خود دنیا دے گٹے لے پارا مرے رے اخیرت دے پارا خدا منگواتی دے آئی لے پارا خود اکلک نہ دے کیونکہ دے غیرت دے کہ دنیا دے پارا دے سمرا تکرین مدہ اخیرت دے پارا خود پکار دے شردین سیوا تک رسے دے کم خلق چھے آقا لے اپنی سلیم دے او اخیرت طرف لے متوجی دی نا آگئی دنیا لگا خور پریخے دے نن آگئی دنیا میں تلی خدا آگئی خور خلق آگئی وی اعمل لی دنیا قدر بقائی کفی دنیا وعمل لی الاخرہ قدر بقائی کفی الاخرہ دنیا لے پارا دم رضانو کرو سمرا کی بدو دنیا کی آخیرت دے پارا دم رضانو کرو سمرا کی بتا آخیرت کی انو اب تا خود جائے پھر سر نشتے او دب تا خود یخیری سر شتا سباب مر گاشی او بلا مر گاشی انا جوڑے با دا یخیری سر دے اللہ من تابا مگر آسو چی توبے وستے دا ایمان راو عملی اکنے کو بس دا کسان داخلی کی وہ جنت کا اظلم منشی کو لے بغیر مانی شہر غری بار جنت نو دانی کی رہی کا آغا جنت نا چلو دے کرنے حروان بادشاہ دو بندگان و بلو سرب بلو ایب بنا دی دا باندے انہو یقینن شاندارے کان وادہو دا وادہ دے اللہ ماتی چرات لبا کولیشی دیتا دیتا برات لکولیشی نہ بوری بھائی کے برباد خبر اللہ سلام مگر سلام سلام اد پار ادائی بھائی دگئی پتی جنت کی بکرتا واشیا سارا مانی گر سبا بھی گا سبا بھی گا سبا بھی گا سمجھ لو یعنی ہر وقت وہ یار گو کسان ہوئی یہ ہوئی یارز کچھ سار ابرم کا نا آگ مخام لگورم بولے مرض کو سارا مخام سارا مخام سارا مخام مطلب بس ہر وقت لگے آئی ہوا مطلب نا صبح گٹھے میں ورکڑے کی گیا نہ بس ہر وقت ورکڑے کی گیا دل کل جنت التی داد جنت ہارا ورکو ہے منگا تو بندی گا نا بولو نا آگا چاہ تیا چاہی پر روزگار اس دے مئیسا عجب تو فرشتو وما نتنزلو اوقت قدم نہیں کی خولے منگا مگر پا حکم در اب ستا باندیا مطلب دا دوارو سورتنو کی بیان دے دا تاخیر دا واحیا دا ابتعا دا واحیا چو واحی اگا اشارہ شیوا نو مس کی بیان ہوئے جبریل امین دا گلے ولا تقولن لشین انی فائل ان ذالک وزا او جبریل امین دلتا وئی وما نتنزلو الا بامر ربک او کتا قدم قدم بھی سکی ہو دے منگا مگر پا حکم در اب صاحبان دی رضی اللہ دا پار دی آوس جیوان دی منگا نا آوس کی دی رسول منگا نا آوس کی پندن دی کی اون دے اوستا ای رون کے مالک دا اسمان نو دزم کی رے ادا اوس دی پندن دی دوارو کی فابدہ پر جلا فریاد عجبی بہت کو دی اللہ تا او دان کلک کل عبادے دی عبادت ہے عبادت دی اللہ تا مطلب دا لکسرنی چنو انبیاء علیہ السلام اگئی دان کلک کرے ہوا او دا اگئی عجر صادق شر مدارا شانی تم اللہ تا جیزی کوا او دان کلک کا عبادت دی اللہ تا اے معلومیت دی اللہ دا پارا سنویا سوبیو شانی پن نمکیا تال سوک معلومی کی حال تعلم له اے پی جنیت معلومیت دی اللہ دا پارا سوک یو شانی پا نمکی سوک ہم نام اشترے شریک اشترے ننشترے اوائی انسان ایزاما نکتو غجی دادا چتلے نمی خیرے نمی خیرے ناغا نمی غلط دے نمی غلط دے بس پوری دل سوئی رحمان بابا والا وئی ندا خطا دا سر ہم نامے کو نا عبد الرحمان کا داغ بندے کا داغ سر شریک کا وما ان دے وئی ردا خود شیر دو وجی نبی کا کد شیر دو وجی نبی نوم دا سی جائر نبی دا سند ضرورت شیری دے کیا غیر بار دے شرکم خیری ایر بار دے شرکم خیری او دخپل وقت شاعر اغولا ادا ہش ورکڑے تنبیہ ورکڑی رہا میری دی ورتا کدا رحمان ویل خواست ازان پر شرک دے زہرانی پریناد جاہلانو نجائے دو جواب کرے رہا وی خوشالے و دولتے میں خادمان دیا او گا رحمان پا پختو جبال انزیر ماں والا توس نتیجہ دی نرست دا اوباسا چھے عبد الرحمن بابا لے ویلی چھے دا مشرک دے دا خستا فلے عقل دے منگو اگر اللہ یا نیت بند ہوا مشرک نو اگر چھے دا نا پوئی دا انہیں نتبا نتیجہ خراب ہو باسا چھو گو آگلے دا سویلی او دین دا سی معلومی گیا معلومی کی لاکل ہوئی معلومی کی لاسل ہوئی معلومی کی خبر خبر خدا او سڑے پلار روان دی نسو سمی معلومی دی خو تو بسو آئے یا تو بداوائے نا دائے زوے دے او دائے مور دا دا خدا داو دائے خاون دے یا دا لور داو دائے پلار دے یا انہا دے وی دا ستی معلومی دی واغا ستی معلومی دی دا تیر سندن معلومی دی خوا اما اللذین فی قلوبهم زیغن نفیت تبعون ما تشاوہ منہ دخل مشرک ویلی زکریا سے بلے مشرک ویلی دیا او لانچو لے ویلی جنگی لے ویلی لکا معلومی دیا لکا معلومی دی سلوی الفاظ صراحتاً الفاظ خیا صراحتاً الفاظ مشتر ہے معلومی دی معلومی دیا انمال توی معلومی دی خود ارس ونن پا معلومی دی باندی خلق نیولن کئی او کئی مدابع دینا دی لکا صبح واضح حیاتنا تیر شوال ويوم أبعث حيا أو يوم يبعث حيا أو أغل التذكرون من جاو دولما يجيو بندوا أو خو الله أغذات لكتالي ضد عناد نسيب كلي أنا أغلا انجا بلا خبر نسيب كلي بلا خبر ولا بيان نسيب كلي انت غرا أغلا مفتي منير سيب انا أغل بيان كو نوي او دا بیان دغم کرو تو ایو سے رو ختم کی کرو وی یو سری سارا او گوٹا وانو ویوی ایدی کی سری ویوی ایدی کی لگا دے بغل دے حسد دے نوی دین مولا لبو نراجہ کن ناوی نا دا ما مبتدین اللہ ساتلے وی دا ما ملیان اللہ ساتلے دا با غیر ورکو او دا غیر مفتی منیر صاحب ویلی دی کی بغض او حسد دی نوی دا او سو کلی ویلی دی خواه بل کال ملیانو سای را کری و دی با تیر کال ملیانو سای را کری و چی دا برا ری آنه جوری بس چی دو دی ناس دی نو دی تا خبر آغا دا سرا تاو کی چی آغا قسم یروانش نو دا فاما اللذین فی قلوبهم زیغون فیت تبعون ما تشابه منه ويقول الانسان او اي انسان يار گلجي همڑ شمرد مخامخا زرے جي اختيبا شمرد جوان دے يعني بیا بجون دے کولش انکار کئی جو قیامت نا او اللہ وی او لا يذكر الانسان اے بیا دے انسان مونگا کیو پیدا کرے پیدا کری مونگا پیدا کرے مونگ دے مخد دینا او نو دے شے آس شے نو دے دو گوڑ وجود نو نو مونگا پیدا کن نو اس خو دد وجود آغا تیر شوا نو اسی دوبارہ مونگا نشو پیدا کولے سورہ روم کی رازی وہو آہوانو آلے دا دوبارہ پیدا کول دیر آسان دیا دا اول دل پیدا کولونا پا خیال دا مخلوقات کیا جنی اللہ دا یو دل او دیم دل یو شیرے فوارا بکا پس قسمی ایسا برا باننی چی خام خارا جمع کو با مونگا دی او شیطانان او بیا خام خارا حاضر بکو مونگا دی چا پی را جہنمنا جیسی یا پڑ مخی و زنگونو نفرات نو داوش شیاطین جوی داوو کمانا دا ما باندی کا سرد شیطانانو نا او مانای آغی تاہید شو چی مقرنین فی الاسفاد مخی تیر شوی ہوا تڑلی شوی پسندیرونو کیا سورہ ابراہیم یا الحجر ناغے تائید دیا مانا مقرنینا تڑلی شوی داغا شیطان سرا پسندیرونو کیا مداوہ شیاطین مطلب دا دا سبیراج مپو شیاغی سرابو مرگری مرگری آو دیا سل اسواس تڑلی شوی پسندیرونو کیا ثم لننزعن بخام خان راو بفت منگا داری ویدرنا ایوهم اشد کم یود دید چی دیر سخدو ومهربان بادشاہ واننی عیتی یا پنا فرمان ایتی یا او درین دید مفتی صورت سرا راوان صورت سرا بمناسبت امی یا تدیر کی بورا دا لفظ رحمان سمرا کرتی راز لے وی دغشانی ور پسی صورت دیوان لفظ رحمان اب ڈیر راضی ثم لنم بیاننا ثم لنحنو بیا خام خامونگا خپوئیو پاہ کسانوانی چغل دیر لائف دی پسی جہنم مانی سلیا پا سوزول وانی آیا مانا پا داخلول وانی کیا گئی با دی جہنم تا دی لب داخلی جیا او پا دی وانی با سوزول وشیا ثم لنحن عالمو کیا خام خامنگا جیو خبوئیو و پا کسانو ماندیا چاگئی دیر لائک دی پتی جہنم ماندی سیلیا مانا کئی پتا سیلی دو سارا یا سیلیا پسو دولو سارا لکا ثم الجحیم سوالو نو داخل کئی دے یا اس وزوئی دے اس سورہ حق جی راضی وَإِن مِّنكُمْ أَنِسْتَيْسَادُنَا يَسُوْكِ إِلَّا وَارِدُهَا مگر تیری دن کے بھائی بھائی جہنم ماندی ورس دن کے بھائی بھائی جہنم ماندی کان آلا ربی کا دیتا کار ستاپا رب باندی فی صلاح کریشنی کدا اللہ پیغمبر دے کنور انبیاء دی کصحابہ دی کاولیاء دی اتقیاء دی ابرار دی ارسو جی او کفوسا کفوس جار دیا نو طول وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا طول بقدی جہنم بانی وردیا نو سنگا بوردی داس بوردی چکمو منان دیا نو خبر قدر بمنی چمو پا جہنم را تیرشیوی ہوا پائے کنی را تیرشی لا يسمعون حسیفہا وهم فی مشتہت انفسهم خالدون ای بددی جہنم معمولی آواز قدر ناوری اس آواز قدر ناوری نبی خبر شوے جذب جہنم را تیر شوے اور را تیری جیوا اولی دادا ساپ روانی فی صلا دی صلا کری شوی اللہ دا دی صلا کری دا ثمن نجی اللذین اتقو ممبن بی تیری جو اللہ دن تا مان را چیا اللہ دن لا مان را چیا ثم ننجي الذين اتقوا يا خلاص ايه ورقم غالك سانوسا جزاني بچکڑے ودا سلاو دا اللہ نا او پری بو گنگا ظالمان ودی جہنم کی پلم سے و اذا تطلع عليهم آیاتنا ہر کے دل استیش بدل بن گیا تو نہ منگا واز ہے واز ہے نو وای با وای آ کا سان کی کفر کرے رے للذین بال دا کسان کی چیمان روڑے رے ایل فریقین کم یو دوالو دلونا چی مونگیو تاسی ای خیر مقامان ورگی پزیل پاتی کی دو کیا و احسن نبیا مقامان مانا کئی موضع قیامین پزیل ادریلو کی یا مکانان مقامان پا مرتبہ کیا پا زائقی پا مرتبہ کیا و احسن نبیا او دیر خیستری پا مجلس کی بچا مجلس اگر دیر درون اقدے تو وہ روی راشد مدیری لکن اگر سنگ آباد آگا ناباد بنی تی بگشتا ایتیار بگشتا او آرس بگشتا دن کبان لا دم جوڑی دل باری ناغم بگشتا رباب دیو سیتار دیو جوڑی تولی انتظام بکی پورا دے دیوی تراشکن لنگا دیرا سنگا ڈکے استاسو دیرا خوشی پرتا دا استاسو دیرا خوشی پرتا دا دک کشانی آگئی ہی زمونگا کی سوک دیر خیستا دے بہتر دے مقاما پا مرتبہ کی یا مانا پا دہیسیت دو دائنا واسنو ندیا او سوک دیر خیستا دے پا مجلس کیا یعنی مجلس بچارے خدے وکم اہلکنا او دیر اہلکی منگروان دے گئی نظر پیرونا ہم احسن و اساسا چاگئی دیر خیستو با اعتبار دا سامان دا پور سرا ورئی آو پا ظاہری ڈول ڈال کیا ظاہری ڈول ڈال کی مگئی دیر خیستو او دیر خیستو اساسا با سامان کیا مطلب سامانونا اگر دیر خیستا او ظاہری دول ڈال اگم خبرا بروان کو اگم ہنگا حلق کری گی مطلب دا دی سارا بندر خرید عذاب ننبج کی گیا او آیا من کا نفذ والالتی وی بادشاہ اگر او فکریو لید دا برد دغنے وینی یا دا پل بہن آؤ دے چھت نے وینی چاگا زان لا پروت دے یا دا شانی سے سادری زان لا سر لئی سے دے پروت دے نو چکل سہر شو نو دور پا سکا سولی گو وی دل ہوئے چراشی انتراز ولویش پا دی سنتی رسوا نو دیکھو نو کبر کی دوری دلیں ولویش پا می دیر سکی رسوا نو یہ سنگا خطی رسوا ورطہ یہ بادشاہ سب اگلو آمکو اول کستاغو نیوا او بیارستو استان خوا اول کستاغو نیوا او بیارستو استان خوا نو بادشاہ ایران سے چیز مالی گمہ نالوی کستاری تاو گورا دبل بیٹ دے او کسی چیز او دی دورا خیستہ زیل او گورا چاہیے کہ دار راحت داری انتظام شعر دے مال وئی چی اول مستا ہوں دیوا پن اول وقت استا ہوں دیوا او بیا رس کو داری نہ خوا بادشاہ ولوی اول کی زما ہوں جو سنگا ہوا اور اس کو زما نہ سنگا خوا ولی بادشاہ اول کتاب ہم تو خوب دور تو کس طرح پر نزاکت اور نرم والی باندھ نہیں پوری شعر بس خوب دور دشے او پا ماما من دو خوب زورو انو کسکور از مکاوا او یا یخنیوا انو دو پویدم ندو اندغو باندینو نپا یخنی پویدما او نکدو دغشان پز مکاوا دی پروتو انو پاگی پویدم او رستو بیا سارو نو چی ما نو دو خوب زور کم شنو بیا اگا دو زمکی چی کم ستدلیو ما محسوس که ناوی سرگر عزیف شو انو اللہ تو گریو او تا تانه که بیا خوب تختید جوری بس بیا خود جیمیش کون و اولا اولا اولا اولا اولا اولا چی کلا و سباکی دی ناخر مستانه خو کم خلقو که دی دینی آن آغای بخپل حال بانده دیر بیا خوشحاله کم خلقو که دی دین نی آن جوری آغا دی خپل اسی دغل گوری دی ظاهر دول دالو دی خبرو لگوری وایا اے اللہ پیغمبر من کان رزولالتی آزو کی پک گمراہی کیا فالیم بودہ الرحمانو پس محلت ورکی جلے میں حروان بادشاہ محلت ورکوال تردی پوری آرکل چوئی دائی آگر سوئے چلو دے پولیسی دائی چلا چی آزاب دے ویا قیامت دے پسر دے چپو بشی دائی اوبا پی جنی دائی من آور سوکا سسے عالمونا پسر دے چوبا پی جنی دائی آغا سوک ہوا شر مکانن چگہ دیر بہتر دے پا مرتبہ کی وہاں آخو جندہ او دیر کم دورے دے پلخ کر کیا زیرہ یو زیو گورا سور سواد وہ گورا کیا ایک سین دے مجرمان پر جہنم کی بوئیا مالنا لان راری جارن کنا نعودہم من الاشرار آیت گورا دوش پی تو وقالو او آئی بلا جہنمیان مالانا سلی منگا تا لان راری جالان چلین منگا وسری کننا نوتهم من الاشرار کیوں منگا جشمار رب منگا دشاریانونا کدا شریان بھی ادائی شر دور کرے دے اتخذناهم سخریان اے نوری منگا دے سخرین پٹو کوانی امزادت انہم الابسوار یا کتگیشی دی دی نسکر دیا مندو دا پا نظر نرازی نو دا آگا خلقو چی دیل پا نظر نرازی دا آگا خلقو چی دیل والا دنیا کیم سوی سپگی والا قتل دنیا کیم والا سپگ قتل نو دے وہی آگا منچ بشاریان یادول نو چی آگا وہ سولی دلتا نشتا دے اللہ وئی ما دیر دا سی تباکری دنیا کی ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او زياد بج زياد بج الله زيادتي الله آه كسانتا جهدائتي قبول کرے هدى هدايت نورهم يعني نور نور لكي بهدايت واندي او باطني كامال خير دا غردي ساد رب سارا ثوابا فبدل كي او غردي مرتا بوابس كي دو كي افرأيت الذي افرس اے پسینی تاوکس کفر بی آیاتنا چی کفر اکڑے پایا تنو منگواندی اوائی دے خام خراب اکڑیشی ماتا مال او والادا مال او اولاد اللہ پا ماوانی محربانشی اتوالال غیبا اے خبردارے غستے دا غیبوا دا غیبو نا خبر شرے دے امیت تخضا یا کنی ولیدا دا محربان بادشاہ سر آہ دا لوگ چلا بدل دا ورکی کلا ندارنگیا دا ورکول نشتا سنکتو بمایا کولو زرد چوبری کو منگا آگا چوائیے دائی نمس نمویلو اللہ ویا سنکتو بما قالو رسول سورہ العمران کی ترشیری دیا نعال تو مانا کروا سنعمرو زرد چو حکم باکو منگا فرستو تا مانا فرشتی بولی کی آگ چوائیے دے ون مہو ازیات بک مدلا داد ون ریت بخل منگا آگ چوائیے دے ارا بچ مت فردا اتیا واتخذوا من دون الله آلهة أن يولي من دون الله آلهة سوى الله نور مذكران ليكونوا لهم عزا دل بارا تشير بارا لي عزا امداديان امداد يوكيك الله نظرارن دي امداديان نشكي لي ضرب انكار بكي جي عبادتهم فعبادت دائواني رامدر شویلو دائواني او شیو بدائواني ضد مخالف او ظالمان تاسو لچاوی چمون انداد غاری علم تریت نگوری چمون گر علی کو شیطانان فکافر وانی چتی زی دائی ارزان پتی زولو سارا دائی تی زی پتی زولو سارا مانا پا خلاف دا اللہ باندی دا اللہ پا خلاف باندی تیزی سرکش کئی دی پا سرکش کولو سارا تیزی دی پا تیزولو سارا دا شانی مانا کئی گمراہ کئی دی پا گمراہ کولو سارا پس تلوار مکو پا دی باندی یقینن نعود لهم عدد شمار مونگا دی پارا شمار لو مطلب دا د میاشتو افتو او د رضوا لکھ وخیرے یوم بکم رض باندی چی راجم بکم مونگا پریزگار مہربان بادشاہ تا وفدا سوار معذب براوانی سوار بیا ویو ڈل وفد جلی رم ویا نمانا ڈل وی سوار براوانی ونسوق المجرمين اروان وكمنغا مجرمان جهنم تا وردات جيا تجب مروان كريا لا يملكون شفاعت واك استيار بندر جاي دا شفاعت إلا من مغارا سوق تيولي بنهربان باد شاسر آهدا لوز توحيدا وچه موحيدي ناغلوا اجازت دا شفاعت قولشيا او یا داغبار جبا اجازت دا شفاعت کولے شیعہ مطلب دا اللہ من استثناء دا شافعینونا او یا اللہ من استثناء دا مشروعینونا وقالو اوائی گئی اتخذ الرحمن ولدا یولے نغربان بادشاہ نائب فتاقی سرادو کلتاسو شے ان ادا پیو شے ناکارا نوی سارا یولوی ناکارا خبری وانی مراتو کلو قریب دی اسماننا یتفتور من هو چی روسا سی جو دید وجنا روسا سی جو رو گردی کی وطن شکل ارضو او تیزمکا او گردی کی ارونا حد دا زری زری توٹی توٹی ان دعو دی وجنا چی بلی ای رفارد میں حرمان بادشاہ ولدا نائب وما ينبغي للرحمن ان يمناسب مهربان بادشاہتا ان يتخذ ولدا ذاكي ويسي نائب ان كل من يريتو لا رسوك شدی پاس محمد کے اوپر مجھے کی الا آت الرحمن مگر راضی و مہربان بادشاہ تو آپ دا پاجزائی باندیا پاجزائی باندیا مطلب دا بدا اللہ عبدیا لکم رئے غلام چرازیا او مفسرین ویا دا ولد او دا عبد ترمیمزا نشہ دے تزاد دے تزاد دے چی اولاد دے معبد ملے او چی عبد دے ان اولاد نشکی دے دیو جنا چی سڑے اولادی دوا او پیسی اگا کس لور دیا چی دو دو خضا دا دو ویزوا انو دے اولادی دو خپل دارے واغستی دو زوے واغستی دو زوے واغستی دو لاغنے زوے واغستی دو انو چی سنجے واغستی دو روبر دو غلام نے دیا دو کہتا دو فاولاد دے کنا من ملک بارہ من محرم منہ تقالے پوری واغستی دا میروی بلک دا جدو مندن دا موری واغستی دا مندوا ندا جدو مندن دا ندا شانی یا خبیوا کیا غیر واغستی دا ماغا جدو امی ولد اگر دیدا تی اگر دیدا امی ولد اگر دیدا لقد احصاهم فتاديب سارا احصاهم شمار کری بھی اللہ دے ادا سے ہوا آیا احصوا یسی احصا دا پخبلوانی شماری لویا فرص تو بیاد الفاظ را دی ادا سے ہوا آیا لقد احصاهم فتاديب سارا محفوظ کری بھی اللہ دے او شمار کری بھی اللہ دے شمار وكلهم اوتول راضي ولي الله تبارك وتعالى مرواني فردا اكيوازيا يتينا كسان شيما يروي عمل نكري نيك در دے شوبہ کر دے لے پارا مہربان بادشاہ مدد دوستیا اللہ با دخل بلون کی ددی دوستی قائم کیا لو تو گورا تے چا دتا سارا دو ولی دا اللہ دے دین نمینے دا اللہ شکریہ ادا کر اللہ شکریہ ادا کر کہ اللہ ساڑھے رحمت دے دخل واس مناسب نیک عمل کا ان کے ماں مومن ماں اللہ تا تما سرا دخل قرون کی مینہ گردو لے گا ندائے خوشخبری رہے فإنما ذکر حدیث پاک کی راضی چه اللہ کل کیو انسان اگر وتفخ شیا مومن دے نا اللہ ویا دا ما تفخ دے نزولی تا سندد سرمینک ویا او بیا جوری مخلوقات لم رکی واچیا نا رئی مر سرمینک ایا فإنما یسرناہو بلسانک پس یقیناً یسرناہو بلسانک آسان کریں گا دا قرآن کریم بلسانی کا تا بجب باندیا تا بجب باندی لیتو بشرا بہل متقین ذرا حدیث واورا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے چلے اللہ پیغمبر میں ان اللہ اذا خب عبدن دعا جبریلا فقال انی احب فلانا فاحبه قال فیحبه جبریلو ثم ينادي بالسماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه ويحبه اهل السماء ثم يوزعه له القبول في الارض يا ندغ ما هو ثم شي ما مخيوكا چه اللہ جبریل امین اگر اواری چه زما دی بندہ سر امین اگر تم ور سر امین کوا جبریل امین دا ور سر امین کئی نو بیا جبریل امین اسمان کے وازو کیا چه اللہ جفلان کی بندہ سر امین کئی تاس ور سر امین کوای نو بیا وسر اسمان والا امین شروع کی بیا اللہ دد پارا قبولیت در وی فضم کی والا او کیا نو نظمتی والا اغیر ور سر امین کئی تا سبور اینا بندہ دی صحابہ انم اخلی نو بالکل پڑھا کا خلے اخلی او در رب اخلاص کرے گی بندہ دی علماء ہوا در دی انم اخلی نو دل ننے مخبر او در چینو دی نم دغا واخل ما نم در والم نم در راسی چی رحمه اللہ ور سر انوام یا صحابی رضی اللہ عنواما نماتا خدای گواده که مالا دا کسکاری لکه نمتی یو نمگره یوکتی آن آقا جدا خبره دا چه زود مفتدی نمالم نزبا نیم پوشه که مالی ویری که خدای نیم رحم اچی آن زکا آقا زود اینات که راز لئی زود اینات که راز لئی او زود اینات علاج اغنی زود اینات علاج اغنی اونی نشتا زکا قرآن کریم نوی اگر بہو نمونو خیلی کہ اختلاف کرے وے نفس کوئی نے کرے دو دینات دو وجہ نے کرے وے نو چیزو دو وینا دستی نو آگر دو پار دو آس مطلب دے او گلی نو بندل دانون دا دن انگل لگی دا سشے دے اللہ آگئی دو پار قبولیت گر بولے اللہ آگئی دو پار قبولیت گر بولے لے ضرور بندگان کی نجوڑے داغی فکر کی کئی انو دیر پتا کفلا باندی کئی او کل والا شمس العیم وی او کل والا زہدی وی کل والا جنو سوی کل سوی پسی با تو نہیں مری گیا گا یو بیرائی ملائی تکیل راو ایون اس دیر کی پتی اوکا یو نیسا دیو ناغوی خبر لڑا مقصد چکل والا شیخ الاسلام وہی کل والا خاتمۃ المجتہدین والا وہی کل والا امام المجاہدین وہی کل والا سوئی دا اصل وہی دی خلق کی سزائی نجوڑی اللہ گا دی خلق پر ذہن و خلق آنگی رہو جی او بیا ورپسی الفاظ دی وید آب آز آبدن کلچ اللہ دی اوبند سرا بغض کئی و جبریل امین رولی جنو وی زما بغض دی فلان کی سرا نو فاب غیب ہو تب ور سرا بغض ساتا نبیا جبریل امین اغاو سر بغض ساتی بیا اسمان والا اتوائی ان اللہ یبعد فلانا فابعدو جبریل امین وی اللہ ذری فلان کی بند سر بغض کئی نتاسم و سر بغض ساتی ناویم و سر بغض ساتی او سم توزا له البغضاء فی الارض او بیا اغل پارا فضمکا کی بغض شروشی انو خلق والا خیری کئی و بدرد والا وی او دا د بخاری او د مسلم حدیث دے مطلب دا دا معمولی کتابونو حدیث نه دی کنه دا خود چا بینو چې زعیف بای او تو قوی بای نا قوی دے او تو گوری نا فایت باندے غیل قوت حاصل دے فا انما یسرناہو بلسانی کا پس یقیناً آسان کرم گلی قرآن کریم لا بلسانی کا بجبستا وانی دیر پارا چی زیر ور کتی پدی سر پر ادار ہوتا او یرے سپدی وانجی کم لگاو و کم حلاکنا او دیر حلاکی لیمگا واندے گئینا من قرن اند پیڑونا حل تو حس من ام من احادین اے معلومے تو دیگئینا من احادین سوک او تس مولا ہم رکزا یا او رکز پارا لاغ ساواغ معمولیا سما مولیا واجی خیجی رضا مانا کئی سوتن خبیان سمامولی آواز قاضی سے ان دا مانا کرے دا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ او امام سیوطی دا مانا کرے دا آواز معمولی سورہ مریم اغا ممتاز دیا ان پا دی الفاظ باندی چی او تسمعو لهم رکزا دا بلکم صورت کی نشتا دے او بیا پا آخر کی خود نشتا دے دا شانی اللہ وی فإنما یسرناو بلسانکا لتبشر به المتقین وتنذر به قوم اللدا دا صورت ممتاز دے پا دی تیسیر او پا دی علت باندیا چی لتبشر به المتقین وتنذر به قوم اللدا دا سی پا بلکم صورت کی نشتا دے دا شانی صورت ممتاز دے فا دی حکم ماندی کہ سیجال لهم الرحمن ودا دا بیان محبت دنیکان ونیگانو ظلمی دخل دی دا بلکم صورت کی نشتا دے دا شانی صورت ممتاز دے فا سوق دا مجرمان واندی جہنم تا وردا تجیا کہ جہنم تا وستی روان کریشی دا بلکم صورت کی نشتا دے دا شانی صورت ممتاز دے فا جمع کولو دا پریدگار و خلقو واندی اللہ تا وفدا فا سوار او معزز دا بل صورت کی نشتا دے دا شانی صورت ممتاز دے پدی واندی کینا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا سورت ممتاز دے پدی واندی دا شانی سورت ممتاز دے فکلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا چدا بیان بلکم سورت کی نشتا دے دیکھ دا مضمون بلی بل سورت کی اپدی الفاظ نشتا دے دا مطلب دے دا شانی صورت ممتاز دے صورت اغا ممتاز دے بیان دا اطلاع الغیب ان اتخذ عند الرحمن عہدا سرا دا شانی صورت ممتاز دے فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا دا شانی صورت ممتاز دے فا ام منکم الا واردها سرا چی رب وی تمام بنی نوع انسان اغبا و جہنم ماندی تیری گیا نو دا ذکر بلکم صورت کی نشتا دے وائے